tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 marca, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu. Temat: strefa euro i kryzys bankowy. Ponad 400 policjantów rannych podczas gwałtownych protestów przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Wieczorem mecz Polska-Czechy w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Czesi uznają Polaków za faworytów. W Brukseli szefowie państw i rządów Unii Europejskiej będą debatować o strefie euro i o potencjalnym kryzysie bankowym po zawirowaniach na rynku amerykańskim i przejęciu Credit Suisse przez UBS. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde powtarza, że Europie nie grozi efekt domina. Wczoraj natomiast, pierwszego dnia szczytu, unijni przywódcy rozmawiali głównie o Ukrainie. Deportacja ukraińskich dzieci przez Rosję to zbrodnia wojenna, mówili premier Mateusz Morawiecki i przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Szacuje się, że ponad 16 tysięcy dzieci zostało porwanych. Tylko 300 do tej pory wróciło. O szczegółach Beata Płomecka. O porywanych ukraińskich dzieciach zgodnie mówili przewodnicząca Komisji Europejskiej. To straszliwe przypomnienie najciemniejszych czasów w naszej historii. I premier Mateusz Morawiecki. Uprowadzanie dzieci, wynaradawianie dzieci przypomina po prostu najgorsze nazistowskie niemieckie praktyki z czasów II wojny światowej. Polska wraz z Komisją Europejską pomaga ustalić, kto, kiedy i dokąd został wywieziony. Wykorzystujemy cały arsenał najnowszych środków informatycznych, sztuczną inteligencję, rozpoznawanie wizerunku. Bo uprowadzanym dzieciom zmieniane są nazwiska czy dane metrykalne. Jesteśmy na początku bardzo ciężkiej pracy. W związku z przestępczymi działaniami Rosjan uzasadnione są, jak mówiła Ursula von der Leyen, nakazy aresztowania prezydenta Władimira Putina i rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej przez haski Trybunał. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjskiej armii brakuje żołnierzy i amunicji, oceniają niezależni analitycy. W ich opinii Moskwa w związku z brakami została zmuszona do zmiany taktyki. Według Instytutu Badań nad Wojną rosyjskie wojsko stopniowo ogranicza liczbę ataków lądowych i rakietowych. Rzecznik Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy Wadim Skibicki poinformował, że przypuszczalnie Rosji z zapasów, którymi dysponowała do rozpoczęcia inwazji, pozostało 15% precyzyjnych rakiet. Dlatego Moskwa ograniczyła liczbę rakietowych ataków, a częściej ostrzeliwuje ukraińskie osiedla za pomocą artylerii i atakuje, wykorzystując drony. Natomiast brytyjski wywiad zwraca uwagę na szkolenie rosyjskich żołnierzy na terytorium Białorusi. Ma to świadczyć o poważnych brakach kadrowych w rosyjskiej armii. Fakt, że Rosjan szkoli mniej doświadczona armia, świadczy o braku rosyjskiej kadry instruktorskiej, podkreśla brytyjski wywiad i dodaje, że większość instruktorów została wysłana na Ukrainę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 400 policjantów zostało rannych we Francji podczas zamieszek, które wybuchły wczoraj podczas protestów przeciwko reformie emerytalnej. W Bordeaux uczestnicy demonstracji podpalili wejście do miejskiego ratusza. W wielu miastach funkcjonariuszy obrzucono kamieniami i butelkami wypełnionymi żrącą substancją. W Lorient, w południowej Francji, zaatakowany został posterunek policji. W sumie w protestach wzięło udział około 1 100 000 osób. Związki zawodowe twierdzą, że demonstrantów było 3,5 miliona. Piłkarska reprezentacja Polski rozpocznie dziś meczem z Czechami eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Nasi południowi sąsiedzi uznają Polaków za faworytów, ale jednocześnie liczą na korzystny wynik w starciu z biało-czerwonymi. Polacy po raz pierwszy wystąpią pod wodzą nowego selekcjonera Fernando Santosza. Przyjechaliśmy do Pragi, aby zwyciężyć, powiedział kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Dla nas to jest nowe rozdanie. Mamy nowego trenera, mamy też nowych zawodników. Oczywiście zdajemy sprawę z klasy przeciwnika, że gramy na wyjeździe, to nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy tutaj po to, żeby zwyciężyć i żeby 3 punkty wróciły do Warszawy. Czeski selekcjoner Jarosław Silhavy zwrócił uwagę na doświadczenie i klasę polskich piłkarzy. Samozrejmie. Oczywiście Lewandowski jest największą gwiazdą i myślę, że czekają na niego wszyscy kibice. Są też inni zawodnicy. Zieliński, Szczęsny mógłbym wymieniać dalej. Polska jest na papierze faworytem grupy. Mecz Czechy-Polska cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno czeskich mediów, jak i kibiców. Bilety na dzisiejsze spotkanie są od kilku tygodni wyprzedane. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga.

box away. 'Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. For hours, just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. Mm-mm. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone but someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright. This could be my thing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, 'cause someday I might call you from my heart, but it might be a second too late. Dziś obchodzimy Dzień Niedźwiedzia Grizzly. Z tej okazji nasz reporter postanowił wybrać się do warszawskiego ogrodu zoologicznego i dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy na temat misiów. Sekrety niedźwiedzi zostaną ujawnione, proszę Państwa, po godzinie 11. Sporo także dzieje się w muzeach. Otwierane są nowe wystawy. W Warszawie będzie można zanurzyć się w świecie sztuki impresjonistów. O pokazie multimedialnym opowie nasz gość przed godziną 12, a Wrocławskie Muzeum Architektury zachęca do refleksji nad wpływem człowieka na krajobraz. Tam wystawa pod tytułem Antropocen, o której opowie kurator w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ale dzisiaj także podróż w czasie z Piotrem Łodejem i spotkanie z Rafem Uzarem, przewodnik koncertowy i wiele innych. 13 minut po godzinie 10. Talk to me, Lord. Program Trzeci Polskiego Radia. Za każdym razem czekam i chyba bezskutecznie chcę przekonać się. To tak jak szklane góry, przebite głową mury. Wiem, czy to ma sens. To tylko chwila, może dwie. By w końcu zorientować się. To chyba nie w porządku, nie, już nie. Ciągle to ego nie pozwala nam szybciej wylizać się ze wszystkich ran. Bo kiedy w centrum siebie jesteś tam, to jesteś sam, jesteś sam, sam, sam. But pisane w pocie czoła, linijki nowych cięższych rur, wystarczy już. To tylko chwila, może dwie, by w końcu zorientować się. To chyba nie w porządku, nie. Ciągle to ego nie pozwala nam szybciej wylizać się ze wszystkich. Kiedy w centrum siebie jesteś tam, to jesteś sam, jesteś sam, sam, sam. Sam, sam, sam. Ciągle to ego zabija cię powoli. Wzrok masz na sobie. Jak ty to robisz, ty? W swym centrum jesteś ty, w twoich słowach ciągle ty, poza tym więcej nic. Nasze spotkanie zaczynamy od kartki z kalendarza. Kalendarium muzyczne. Justyna Grabasz. Dziś zaczniemy od wydarzenia, które uznawane jest za początek polskiego roku. I let you go. 24 marca 1959 roku w gdańskim klubie Rudy Kot odbył się koncert grupy o nazwie Rhythm and Blues, uznawanej za pierwszy polski zespół rockowy. Grupa powstała z inicjatywy prekursora polskiego rock'n'rolla, redaktora Franciszka Walickiego, a zespół kierowany był przez Leszka Bogdanowicza. Koncert otworzył Bogusław Wyrobek, śpiewając symboliczną dla początków rocka piosenkę Rock Around the Clock, która stanowiła wówczas swoisty hymn młodego pokolenia. Mimo dużej popularności w Polsce i regularnie wypełnianych po brzegi sal koncertowych, w czerwcu 1960 roku zespół został rozwiązany, pozostawiając po sobie zaledwie kilka radiowych nagrań. I'm gonna hold you in my loving arms and oh, you want the butterfingers. us again. Przeskakujemy do roku 1960 i do urodzin Gabriel Susan Kerner, bardziej znanej jako Nena. Największą popularność przyniósł jej kultowy już utwór Nine und Neunzig Luftballons, ale poza tym wielkim radiowym hitem Nena ma na swoim koncie aż 19 albumów studyjnych, zarówno tworzonych solo, jak i ze swoim zespołem. W ciągu swojej ponad 40-letniej kariery Nena sprzedała prawie 30 milionów płyt na całym świecie. Przechodzimy do roku 1968 i do płytowej premiery albumu Dirty Work grupy The Rolling Stones. Na płycie znalazło się 11 kompozycji, w tym dwie, które trafiły na listy przebojów. One Hit to the Body, napisane wraz z Ronnie Woodem, i Harlem Shuffle, który był coverem utworu Boba i Earl. I jeszcze jedna płytowa rocznica, tym razem przenosimy się do roku 1992. To właśnie wtedy światło dzienne ujrzał debiutancki album grupy Arrested Development zatytułowany 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of. Co ciekawe, tytuł albumu odnosi się do czasu, jaki grupie Arrested Development zajęło zdobycie kontraktu płytowego. Album został świetnie przyjęty przez krytyków i szybko wskoczył na listy przebojów. Przede wszystkim dzięki kompozycji People Every Day, opartej na popularnym utworze grupy Sly and the Family Stone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So if wystawa pod tytułem Antropocen. Wczoraj odbył się wernisaż w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Naszym gościem jest Kacper Kępiński, jeden z kuratorów wystawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Już sam tytuł odnosi się do epoki geologicznej, w której człowiek miał ogromny wpływ na środowisko. Rozumiem, że wystawa ma zachęcić do pewnej refleksji nad działalnością człowieka. Tak. Mówimy o epoce, w której człowiek już wywiera taki wpływ na planetę, który jest widoczny w skali planetarnej, w skali globu, ale też w warstwach geologicznych. Natomiast my o architekturze mówimy w tym kontekście, bo powstawanie, funkcjonowanie, utylizacja budynków to jest światowa 1/3 produkcji dwutlenku węgla, czyli tej głównej przyczyny zmiany klimatu. Natomiast na przykład w Warszawie, w dużych miastach, to jest 80%, więc to pole do działania jest ogromne. Jest też pole do bardzo wielu pozytywnych działań i właśnie takich regeneratywnych, których my na wystawie poszukujemy. No właśnie, pokazujecie przykłady pewnie zarówno negatywne, jak i pozytywne, gdzie instalacje tworzone przez architektów miały taki walor uzdrawiający. Tak, generalnie wychodzimy z założenia, że oczywiście pokazujemy wszystkie dane i to, do czego doprowadziliśmy, jak dużym kosztem nasz rozwój przez ostatnie kilkadziesiąt lat się odbywał. Natomiast celem wystawy nie jest pozostawienie widza z frustracją, że jest źle i nic już się nie da zrobić, tylko raczej, że mamy narzędzia, dysponujemy nimi od naprawdę wielu lat, bo to często nie są zaawansowane technologie przyszłości, tylko rozwiązania, które stosowaliśmy na przykład w latach 60., kiedy jeszcze nie mieliśmy klimatyzacji. Więc pokazujemy, że te rozwiązania są i architektura, tak jak szkodzi, tak może też próbować naprawiać wyrządzone już w przyrodzie krzywdy. I na tym się skupiamy, na szukaniu tej nowej nadziei dla architektury. Rozumiem, że oglądając wystawę znajdziemy przykłady konkretne. Tak, mamy w 6 takich obszarach tematycznych. Zaprosiliśmy 6 zespołów działających na polu architektury krajobrazu, socjologii, które rozwiązywały konkretny problem w Polsce w perspektywie około 30 lat. Więc mamy na przykład projekt dotyczący oczyszczania wody w Zatoce Puckiej przy użyciu występujących tam glonów, alg, możliwości ich uprawy na cele farmaceutyczne czy przemysłu, ale przy okazji oczyszczałyby wodę z największej martwej strefy morskiej na świecie, czyli Bałtyku. Mamy instalację odnoszącą się do kurczących się miast i tego, co zostawiamy po sobie na terenach poprzemysłowych i jak one mogą być wykorzystywane przez zwierzęta albo rośliny. Czy też szukania wpływu budynków na mikroklimat w mieście, próby kodyfikacji rysunkowej tego, tak aby architekci mogli także projektować to, w jaki sposób na przykład budynki zmieniają przepływ wiatrów, zmieniają temperaturę w mieście, wilgotność powietrza. To wszystko są kwestie, które kiedyś architekci uwzględniali, nie dlatego, że wiedzieli o ich istnieniu, ale dlatego, że architektura tradycyjna w ten sposób funkcjonowała. Natomiast dziś musimy szukać możliwości implementacji tej wiedzy sprzed lat do projektów całkiem współczesnych. Dla kogo jest ta wystawa? Czy ona jest stricte dla architektów, czy także dla tych ewentualnie młodych ludzi, których zainspiruje do działania, do podejmowania wyzwań? Myślę, że wystawa jest przez to, że dotyczy tak szerokiego tematu. Mamy tak wiele mediów od makiet architektonicznych przez rysunki po instalacje muzyczne, że na wystawie odnajdzie się każdy, kto chociaż trochę interesuje się albo architekturą, albo stanem środowiska. Oczywiście, bo to jest druga odsłona wystawy, pierwsza była w Warszawie i zauważyliśmy, że rzeczywiście tę główną częścią publiczności są ludzie młodzi, którzy mają największą świadomość tych kwestii. Natomiast architekci i architektki odnajdywali na ekspozycji taki zupełnie nowe podejście do swojej profesji, gdzie okazuje się, że architektura ma wpływ na tak wiele aspektów środowiska czy codziennego życia, że oni nigdy nie będą w stanie posiąść całej tej wiedzy. Więc staramy się rozszerzać architekturę na różne profesje, pokazywać, że ta odpowiedzialność jest na tyle duża, że architekci powinni rozmawiać na przykład z osobami zajmującymi się biologią, dendrologią, klimatem, tak żeby projektować odpowiedzialnie. Czyli rozumiem, że architekci uczą się dzięki także tej wystawie współpracy ze środowiskiem naturalnym. Tak, bo też pokazujemy, że architektura, żeby mogła funkcjonować dobrze, czy też planowanie miast, bo mówimy też o projektowaniu parków, ona musi uwzględniać także nie tylko interes człowieka, ale też na przykład wszystkie te stworzenia, o których mówimy jako o pozaludzkich mieszkańcach miast, czyli zwierzęta, rośliny. Architekci nie uczą się tego na studiach, jak projektować na przykład park, żeby on nie służył tylko człowiekowi do celów rekreacyjnych, ale także zwierzętom jako miejsce bytowania. Więc tutaj powinni współpracować na przykład z biologami czy z osobami zajmującymi się konkretnymi zwierzętami. Tak więc pokazujemy, że ta architektura ma szansę na bycie regeneratywną, może naprawiać na przykład zdegradowane obszary poprzemysłowe, ale musi być projektowana w trochę inny niż dotychczas sposób. Jeśli ktoś z Państwa szuka inspiracji, zapraszamy do Muzeum Architektury we Wrocławiu, a naszym gościem był Kacper Kępiński, jeden z kuratorów wystawy zatytułowanej Antropocen. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, turn back till I know. Come on. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Nieco ponad godzina pozostała, żeby oddać głos. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Na miejscu 29 nowość Cheap Tobacco. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama. Świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy inaczej niż ty, nic nie zmienisz, jeśli ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Minut pozostało do godziny 11. Piątek, proszę Państwa, weekend się rozpoczyna. Przed nami dość odległy skok w czasie, bo to będzie początek XV wieku. Niezła historia. 24 marca 1401 roku wojska mongolskie pod dowództwem Timura Chromego zdobyły Damaszek. Przypomnijmy, kim był Timur Chromy. Timur Chromy, znany również jako Tamerlan lub Timur Lęk, to był wódz mongolskiego plemienia Barwasów, był założycielem dynastii Timurydów. Panował w latach 1370-1405, czyli panował przez 35 lat. Można by powiedzieć, że i długo, a zarazem też krótko, no bo ze względu na charakter tego, jak przebiegały funkcjonowanie dynastii mongolskich, no powiedzmy, to był taki okres, taki bym powiedział, uśredniony, bo byli władcy, którzy przecież panowali grali bardzo długo. Byli tacy, którzy krócej. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak wiemy doskonale z historii, charakter funkcjonowania państw mongolskich opierał się na zasadzie patriarchatów, gdzie w dużym stopniu decydowały, bym powiedział, rozgrywki militarne o tym, kto obejmował władzę nad poszczególnymi plemionami. Akurat w przypadku Timura może nie to jest istotniejsze, ale istotne jest to, bo jego jakby droga do osiągnięcia władzy w swoim plemieniu także przebiegała na podobnych zasadach. Ale o tyle jest ciekawe to władca, że de facto zdobył większość Azji Środkowej, Iran, Irak i Zakaukazie. Oczywiście z naszej perspektywy nie są może to obszary o pierwszorzędnym znaczeniu poznawczym, ale ze względu na charakter funkcjonowania ludów i państw na tych obszarach, które miały wielowiekową tradycję, podbicie tych ziem przez plemiona mongolskie, a to plemię Barłasów pod wodzą Timura Chromego, pokazuje w tamtym czasie słabość tego obszaru, czyli jego brak, taki bym powiedział, oddziaływania na sąsiednie obszary, czy to na Afrykę, czy na Europę, a z drugiej strony właśnie fakt, że Mongołowie byli w stanie rozbić jedność państw i plemion arabskich i doprowadzić do sytuacji, bym powiedział też w jakiś sposób bez precedensu dla tamtego okresu, a mianowicie zdobycie Damaszku. Niezła historia. No właśnie mówimy o Damaszku. Przypomnijmy, że to ówcześnie było drugie pod względem wielkości miasto Imperium Mameluków. W jakich okolicznościach doszło właśnie do zdobycia Damaszku przez wojska samego Timura? Tak jak wspomniał pan redaktor, to chodziło o rozbicie wojsk dynastii Mameluków. Po zwycięskiej bitwie pod Alepo, to był rok 1400, Timur Chromy ze swoją armią pomaszerował do Damaszku. Tam miało dojść do rozmów z przedstawicielami Mameluków na temat zawarcia pokoju. Natomiast po zawarciu porozumienia, rok później, oddziały mameluckie złamały umowę i dokonały wypadu z miasta, czyli z Damaszku, dokonując rzezi około 1000 żołnierzy mongolskich. W tej sytuacji to był policzek dla Timura i jako w tym wymiarze politycznym, ale też militarnym. W związku z tym nie pozostało mu nic innego, jak rozpoczęcie oblężenia. Rozpoczął się ostrzał miast machin oblężniczych, wojsko się szykowało do szturmu. Szturmów było przeprowadzonych kilka, natomiast walki trwały około 40 dni i doprowadziły do sytuacji, w której gdy zdobyto Damaszek, udało się zdobyć Damaszek, to w wyniku tej rzezi, która została przeprowadzona, a mówimy o jednym z największych miast tamtej epoki na tym terenie, przeżyło tę rzeź około 40 Mameluków. Sami najwyżsi dostojnicy, którzy kierowali obroną wraz z namiestnikiem mameluckim, zostali ścięci, a miasto zostało zburzone. Co ciekawe, wielu mężczyzn, poza tym, że zginęło w walce, z tych, którzy zostali wzięci do niewoli, spalono żywcem w miejscowym meczecie Umajadów, którym jest jednym z największych, najstarszych i najbardziej szanowanych sanktuariów muzułmańskich do dnia dzisiejszego, zarówno przez sunnitów, jak i szyitów. Więc ten meczet, którego może bardzo duża część naszych słuchaczy oglądała, gdy przebywała na przykład na wycieczkach w Syrii, w Damaszku właśnie, to może teraz uzmysłowić sobie, że to miejsce stało się także miejscem kaźni tych wziętych do niewoli Mameluków po oblężeniu z 1401 roku. Ja pamiętam, że to też meczet, do którego wszedł święty Jan Paweł II jako pierwszy papież, który odwiedził właśnie sanktuarium muzułmańskie. Tak, to było pierwsze i w zasadzie to chyba jedyny papież, który wszedł do meczetu Umajadów. A kończąc już wątek samego Timura, warto wspomnieć, że po zakończeniu walki Timur wyruszył na północ w kierunku Bagdadu i tam kontynuował swoje podboje. My też kończymy swoje podboje na dziś. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Przyroda budzi się do życia. Proszę Państwa, niedźwiedzie także się budzą. Wiadomo, że z misiami nie ma żartów. Zwłaszcza teraz po zimowym wypoczynku budzą się głodne. Być może dlatego obchodzimy wiosną Dzień Niedźwiedzia Grizzly. Ten gatunek w Polsce nie występuje. Na szczęście. Spotkanie z takim niedźwiedziem nie jest przyjemne dla człowieka, ale to święto zainspirowało nas do tego, by trochę lepiej poznać te ssaki. Nasz reporter Józef Niewiarowski wybrał się do ogrodu zoologicznego, żeby podpytać opiekunów niedźwiedzi o ich zwyczaje oraz o temperament. Opowieść o niedźwiedziach po godzinie 11, ale nie tylko, bo opowiemy Państwu także o wystawie, która umożliwia zanurzenie się w sztuce impresjonistów. Te obrazy nie mają wyrazistej kreski, jak wiadomo. To emocje odwzorowane w barwach, niezwykle treściwa opowieść, a dzięki nowym technologiom nadarza się okazja, by dosłownie zanurzyć się i odczuć dzieła impresjonistów. Taką możliwość będą mieli mieszkańcy Warszawy, ale także i ci, którzy do Warszawy przyjadą, na przykład w weekend. I o tym niezwykłym pokazie sztuki Państwu opowiemy, a Państwo słuchają, zapraszamy na weekend w Trójce. 7 minut do 11. Zmienił się świat. To było przecież niedawno tak.